Donderdagavond 6 december. Een hele goede avond. Mijn naam is Armin van Buren. Ik ben weer even terug van mijn tour Down Under in Australië. En echt ongelooflijk hoeveel luisteraars we ook daar hebben. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Ik heb verschrikkelijk naar mijn zin gehad. Heel veel dingen meegemaakt. 5 gigs gehad samen met Gatecrasher. Begon in Auckland, daarna Melbourne, Sydney, Brisbane en Perth. En ik kan je melden dat het land toch ook op het dansgebied wel wat te vertellen heeft inmiddels. Ik ben dus afwezig geweest de afgelopen 2 weken. Excuses daarvoor. En vorige week is het misgegaan met de DAT die ik had klaar liggen in Passion in Colville. Die zou hier moeten geweest zijn afgelopen donderdag. Ik begreep dat dat mis is gegaan. Dus helaas, afgelopen week was er geen State of Trance eigenlijk. De week ervoor heb je kunnen luisteren naar een gig die ik draaide in Golden Stoke-on-Trent in Engeland. Voorlopig ga ik niet meer weg. Voorlopig gaan we weer terug naar het vaste gebruik. State of Trance op jouw donderdagavond. De eerste uur de nieuwste platen, de Tune of the Week en wat gelul van mij. En de tweede uur hou ik mijn mond, ga ik non-stop in de mix. We openden de show met Lange featuring Sky, Drifting Away. Een track die voor mijn reis naar Australië ook al Tune of the Week was in deze show. En World Clinic mocht er World Clinic mocht een remix maken van deze track. Ik heb vandaag opgestuurd. Verschrikkelijk veel nieuwe spullen voor je. Ik zal vast verklappen, we hebben de première van de nieuwe Rank 1. Speedy J komt voorbij. Funk Einsatz. De nieuwe Jahel. En Precision and the Freak. Ook een plaatje waar een redelijke hype om is inmiddels. Genoeg reden in ieder geval om hier te halen bij ID&T Radio. Alleen maar de nieuwste shit. Er is een plaatje ik heb meegenomen uit Australië. Neurotic Jock Therapy op Vicious Vinyl. We'll be right back. luisteraars van dit programma weten dat ik grote fan ben van Yahel. Israëlische producer die al jaren furoren maakt. Verschillende compilaties te bewonderen is. Dit is zijn nieuwe plaatje For The People. Dit keer niet op Cyber Records, maar op Transient Classic. Volgens mij is het geen classic, maar het is gewoon een nieuwe plaat van hem. Ik heb hem in ieder geval nog nooit gehoord. En daarvoor, zoals gezegd, Neurotic Jock Therapy. Australisch plaatje. Zal hier ook ongetwijfeld wel ergens te verkrijgen zijn. Maar scoort hoge ogen op de dansvloer, kan ik je melden. We zijn inmiddels druk aan het chatten. Ik zou het erg leuk vinden als je erbij bent. De jongens van Rank 1 zijn er ook. Ga naar www.com.to/armind. Dus www.come.to en dan /armind. Dus als je daar komt, dan kun je mee chatten met mij en de jongens van Rank 1. De jongens van Rank 1 zijn er niet zomaar, want ik heb voor jullie klaar liggen op de draaitafel. En meteen ook de tune of the week, de absolute primeur, de nieuwe Rank 1 hier in A State of Trance. Ik heb nog niet eens de titel, maar die zal ik zo even gaan vragen hier. Hier is die. Just when you thought it couldn't get any better. IDNT Radio. absolute primeur van de nieuwe Rank One was dat op jouw radio, ID&T Radio. Echt een heerlijke plaat. In de primeur als Tune of the Week hier. En wil je zelf met de jongens praten? Ze zitten momenteel op www.com.to/Armind. Piet en Benno, de mannen achter Rank One. Je kunt ook nog steeds e-mailen, arminapenstaartje.id-t.com. En we hebben heel veel nieuwe dingen voor je. Een van de highplaten op dit moment is Funk Einsatz met Punk. ID&T Radio, here to stay for sure. all over the planet on id-team.com. Now broadcasting live all over the planet. Het is alweer erg gezellig hier in de studio. Ergens voelt het toch alweer heel erg goed om terug te zijn. Ik bedoel, ik ben toch niet zo erg gek op vliegen als ik heel eerlijk ben. Dus terug in Nederland is ook wel eens fijn. Heb je kunnen luisteren naar een blokje van twee? We begonnen met de Funk Einsatz Punk. Het schijnt dat Ferry Korsten hier iets mee te maken heeft. Je hebt in ieder geval niet van mij een erg andere plaat dan we normaal van hem gewend zijn. Maar desalniettemin toch wel een hele goeie. De vorige plaat die je hebt kunnen horen was Precision and the Freak, The Progress. Een plaat die ook al in de mix zat, die ik draaide twee weken geleden in Golden. Een plaat die erg hoog scoort in de regionen. Momenteel circuleert hij op white label, BPM Dance, moet je hem gaan zoeken. En dit zijn de geluiden van de remix van Vincent de Moor van Golden Girls Kinetic. Hier is een dubbelpak uit. Daar zul je deze niet op vinden. Dit is een Nederlandse remix. The Return of Vincent de Moor hier op State of Trance. KDNT. Radio. En dat is weer een blokje van twee in een State of Trance. We zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Je kunt luisteren naar de Rank 1 remix van Delirium featuring Ronnie. Op Iris vind je dat. Er is ook een hele goede Above and Beyond remix. Een van die gevallen waarin je toch moeite hebt om te kiezen wat nou eigenlijk de beste is. En daarvoor hoorde je Golden Girls Kinetic. Een remix van Vincent de Moor. Daar is de jongen toch altijd geweest. Maakte vroeger zulke verschrikkelijk goede plaat. Nog twee platen voor non-stop in de mix. Je weet het, iedere tweede uur van de State of Trance. Donderdagavond draaien wij een mix non-stop. Ik hou mijn mond. Aan het einde van het tweede uur ben ik altijd even terug met de titels. De titels die je natuurlijk ook weer kunt nalezen op www.id-t.com en ook op www.armin.nl. Je kunt ook achter de titels komen door een mailtje te sturen naar tracklisting@armin.nl. Tracklisting@armin.nl, dan krijg je hem gewoon netjes thuis gestuurd. We gaan even wat hardere platen draaien, even in de versnelling. Dat kan soms ook erg lekker zijn. Sharp Side Space Cruising Rotation Records. We'll be right back. die vaker van deze show in de zevende versnelling belanden. Dit is de nieuwe productie van Speedy J. Het is een EP uit met Krek, Krik en Krak. En dit is Krek, Nova Mute. Ik weet dat je even moet wennen aan deze herrie, maar geloof mij me, als je dit op de juiste tijd hoort, op de juiste dansvloer. Feest 2000 PV. Ik denk dat de mensen die regelmatig uitgaan ook wel weten wat ik bedoel. De plaat ervoor, Sharp Side Space Cruising. Vind je op Rotation Recordings. We zijn alweer iets over de klok van 12. Dat betekent dat het tijd is geworden voor een uur non-stop in de mix. Terug naar de wat rustiger geluid.

right, look, you know my name? Yes. I come from New York City. We'll be right back.